राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 30 दिसंबर 2002 साय लोग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण वासुदेव सर्वम में सत और असत दोनों ही भगवान है। वासुदेव सर्वम के सिद्धांत से सत और असत दोनों भगवान हैं। तो फिर असत को छोड़ना क्यों है? असत को छोड़ना और पकड़ना छोड़ दो, छोड़ना भी छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो, छोड़ना पकड़ना छोड़ दो। देखो एक करना एक न करना, एक जानना, तीन बात होती है। जानना चाहिए वास्तव है, करना चाहिए कि जो कहा है, नहीं करना चाहिए जो नहीं कहा है। करना न करना और जानना और मानना, चार चार बात है। ईश्वर को मानना है, आत्मा को जानना है और शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है, निषेध का पालन करना है, तब आपका जीवन शुद्ध होगा। ये तो शुद्ध नहीं है, आप करने से डरते क्यों है? करने से डरते क्यों है बताओ? करना तो आपको पड़ता है ही, करना पड़ता ही है। खाओ ही मत, पियो ही मत, सो ही मत, जी चाहोगे? ये बात कहानी तो है, होनी को नहीं है, होनी नहीं है। ये तो ये प्रश्न करने का नहीं किया है, प्रश्न ये किया है कि सत्य और असत दोनों भगवान हैं, तो असत को छोड़े क्यों? मत छोड़ो, असत को छोड़ो तो वासुदेव कैसे हुआ? हाँ। वासुदेव कैसे हुआ? फिर भी कहते हैं कि असत का त्याग करो। हाँ? तो फिर भगवान है तो असत का त्याग क्यों करें? तो मत करो, ये बात ठीक नहीं है। मैंने चार बात कही, जानना, मानना, करना और नहीं करना, चार बात है। तो जो आ गया वो करो, निषेध मत करो, और भगवान हो और आत्मा को जानो और परमात्मा को मानो, ये बात है। ये साथ ही आ गया है, सत्संग में यही बातें होती है। तो असत का त्याग नहीं करोगे तो कौन क्या करो? मत करो, जन्म और मरो। वासुदेव सर्वम का सिद्धांत लागू नहीं होगा? ना, नहीं होगा। असत का त्याग करना नहीं है, वास्तव में आगाड़ी चलो तो पता लगेगा। वासुदेव सर्वम मानोगे स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा ही नहीं। क्या करोगे? क्या अर्थ रहेगा ही नहीं, अर्थ रहता ही नहीं। ना सतो विद्यते भावा, अर्थ भावा ने भी अर्थ की सत्ता रहती नहीं, अर्थ की सत्ता कैसे रहेगी? सच्ची बात पूछो तो ऐसी सत्ता नहीं रहेगी। आपको हम क्यों बता गए? तो जन्म बोलो, कौन मना करता है? हम क्यों मना करते हैं? जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो बस ये हुआ। वास्तव में आप कृपा करो, अपना कल्याण कैसे होवे वो बात सोचो, मत्या करो, उल्टा उल्टा क्यों करो, सोचो चलो। भगवान जो है हमारे हैं, तो फिर उनमें प्रियता का स्वरूप क्या है और वो कैसे बढ़ती है? आप वो माँ अपने लगती है नहीं, पिता अपना लगता है नहीं, इस देश भगवान अपना लगते है। असली पिता भगवान ही है, जीव मात्र ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन है सूरज। जैसे परम पिता को मानते हैं ऐसे ईश्वर को मानना चाहिए। क्या बात है, सीधे और मोटे तोता भी मर दिए, सीधी सरल बात है। परमाता में परम पिता है, प्रियता बढ़े कैसे? वो अपना मानना से अपना मानने से बढ़ेगा, अपना मानना खास चीज है। अपना माना गया माँ अपनी है तो माँ अच्छी लगती है, अच्छी लगती है माँ, अच्छी लगती है क्यों मेरी माँ है, अरे वो चलेगी। अपना पढ़ा अपना पढ़ा अपना पढ़ दिन में हो वो फायदा पैदा हो गए, खास अपना पढ़ा अपना सिवाय भगवान और गुरु मेरा है नहीं, ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा, साथ रख सकोगे नहीं, रहेगा नहीं साथ में। आपको असत्याग क्यों करे, असत्याग के बिना आप जीव ही नहीं। ये इनका दूसरे का प्रश्न, ये वो उनका प्रश्न नहीं है, ये तो प्रियता की बात। प्रियता के लिए अपना मानना, अब दूसरा कोई अपना नहीं है तो आनंद प्रेम हो जाएगा। फिर मेरा भगवान ही अपना है, एक सदृश्य है हम भी हमारा, माँ भी बाप भी अपना है, राम जी भी अपने सब। अपना कल्याण करना हो, अपने को सदा शांति प्राप्त करनी हो, अपने को सदा ही कृतकृत्य मानना हो, अपने को प्राप्त प्राप्त भी मानना हो, मानो जो प्राप्त करना प्राप्त कर लिया, जानना था पूरा जान लिया, करना था पूरा कर लिया, तीन बात है, कृत कृत्य और याद ज्ञातव्य है प्राप्त प्राप्त भी, तीन काम कर लो बस हो जाएगा। अपने आप को जानना है वो याद ज्ञातव्य हो जाएगा, और सेवा करना है कृतकृत्य हो जाएगा, और परमात्मा को मानना है ये ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, और प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, हो जाएगा। तीन सत्य आप में, तीन सत्यों के पूर्व कर दूंगा, ये करना ही पड़ेगा। ये बात इसमें शंका हो तो बोलो, जो मैंने उत्तर दिया उसमें शंका हो बोलो। केवल यही बात है, छुटकारा कैसे मिले, ऐसी बात आपके भीतर जाकर पूछती है, कैसे मिल जाएगा बिल्कुल। आज जैसे पूछने भाई है जू धारण कर लो उसको, कैसे मिले भूत भूषित, कैसे मिटे, कैसे मिले, कैसे मिलेगा, आपकी खास जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवान परम दयालु है, सब देने वाले तैयार बैठे, केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए, केवल आपकी मांग होनी चाहिए, सम्मुखत में चीज मिल रही, सम्मुखत मिलता है, केवल आपकी मांग चाहिए। भूख आपके होगी अन्न आपको मिलेगा, प्यास आप होगी जल आपको मिलेगा, ऐसे भगवत संबंधी जिज्ञासा हो गई तो जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी। भूत भविष्य कैसे छूटे, ये केवल कहने से नहीं हुआ, कैसे छुटे लगा लो, सूझ जाएगा, जरूर सूझ जाएगा, जरूर। आप अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? घर छोड़कर कैसे आए? आज एक क्षत्रिय ने शांत हो गए, आज एक मृत्यु हो गई। मेरे घर वालों को समझदार किया तो ठीक है, थे था जरा मारे माया को कई थान लगाओ, खर्चो लगाओ, मैं आए थे वो ठीक है, इस वक्त वो आए जानो नहीं है, मिलना नहीं है। घर वालों के लिए वो मर गया, भाई भाई घर मर गया, मर गया बस कहीं हो जाए करो सब। वास्तव में अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपना केवल परमात्मा है, इसके सिवाय अपना कोई नहीं है। आप भूसो को पूछ ले तो अपना कोई नहीं है। मौके ले था, घर वालों को पूछा तो साफ दे दिया, संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं। सब कोई अपना नहीं है, साफ सवाल जबर कर दिया। वो भी कहते हैं हमारा कोई नहीं है, श्री शांत घर वालों को खबर दे दी, ठीक तरह करो, खुशी होने करो, भगवो अपने समझो अपना है, अभी नारायण वाले दीदी करा दो, अपने करा दो, कोई नहीं है, मैं तुम्हारा कुंडलिया की रात बुद्ध जाती होती है, कुंडलिया मारे महाराज थे सियाराव जी महाराज पढ़ाया, तो ये रजपुरा ने भाई आज नमस्कार किया, अरे बोले मारे भाई को दे, मारे भाई को अरे मारी छोरी नो ब्याह है, हमारे भाई को दे कौन दे, मायर गुण ना है भाई, उम्र हो उम्र तेरा भाई बे हर भाई हो, मैं भाई रूप सुंदर ही बात है, जिंदा तुम्हारी बारी बहन है, जयराम जी बात है, जयराम तुम्हारी बहन है, हूँ तार भाई हूँ, खर्चो कुछ भाई कुछ बनाए संत बने, तुम्हारी बहन है हूँ तार भाई, चिंता बेटे भाई बेच हो गए खर्चो कर लड़कुल भाई बने, हे तू नहीं दे दू पुकारी तुम तुम्हार दो ये भरेगा भरेगा भाई वागे थे भाई भाई मैं शुरू गया मेरे भाई को वो भाई हूँ वो भाई हूँ ऐसे संत होते ऐसे संत होते हूँ भाई हूँ तू मेरी बहन है हूँ तारा भाई तुम चिंता महल में मेरा कुछ कर तो नहीं हुए तुम्हारी बहन है तुमने खड़े गुण भाई बने कहा दो आदमी थे वो मायर में गई थे आजकल राजू की रकम भरने के लिए जा रहे थे राजू तो पैसे भरते है एक मई आ गए मेरे भाई को नहीं महाराज मेरे को भी शुरू लगा दी गीता में गावे अभी तक गीता में गाया जावे अभी तक गीत में गावे खियाला का चौधरी जायल का जाट अभी तक गीत में उनके गाते हिंदी वाले अभी तक मायरे में हिंदी आ गया चौधरी जाट जाल जाल जायल का जाट भाई बे भाई अब आज क्या कर रहे मैं तो बना चुका की तरह मैं संत है भाई मामूली आदमी नहीं है मेरी उम्र में ऐसा भाव है तो निश्चित तो बहन है मैं भाई था भाई बहन है जहल जहल जहल कटोती का संतपुर है संतपुर तुम्हारी बहन बस मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह थारी बेटी जो हमारी भाड़ दी तारे भाई को नहीं मैं भाई भगवान भाई बन गया नानी भाई भाई के वे भगवान कैसे भाई भाई भगवान अपना है सबका भगवान को अपना मान है एक बात है बहुत बढ़िया कि भगवान अपना है बस और जरूरत नहीं कोई छप्पन करोड़ रोड़े छप्पन करोड़ वह भगत में छप्पन करोड़ आज के तो है एक भगवान के सिवाय कोई ऐसा नहीं है लोग बताया तुम तुम्हारे सेवक सेवक तो मुझे बढ़िया है भगवान पहले से ही है शिव तो बढ़िया पहले से ही है शिव तो पीछे बढ़िया है भगवान पहले से ही है कैसी मौज की बात है ऐसा कोई मिलेगा नहीं नाम सुमर तो सुलभ सुख तो सबका हो लोक लाह पर लोग निभाओ बाकी नाम महंगा पड़े महंगा पड़े कृष्ण नाम टेढ़ो पड़े कोई टेढ़ो पड़े कोई महंगा पड़े कोई दोनों बोली दे राम सकल नाम दयाधिका हो नाथ गगन मधिका विशा नाथ जी के भगवान वरदान देगा नाम धरियो संसार बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरियो संसार बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरियो संसार प्रभु की महिमा आप